بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالابن يا آيات الصوابات هي لبات أو سورة ضحك مده إلهي سبحانه وتعالى وغنو بلطه ورمي عشر كان آيات وغدا بيه لنك فرعون هاي وعيسك وجيري سحرات مركي رمي نبي الله موسى أو سحر كوري وباباي وعيدك وسو جيريا إلهي نوصو شاقي ووحا وسو يري فرعون موحا ضرهم ميسان موسى انتانا إذين إذنه ارتادا موسى ومعلن كين يوضهي أو سحر كايدن باري أسايا شاق عمهين يلوهين عيان سيطلاف أكل أبوين يهودا وإجاريا جيدهنا وايدن كلل من يهو وايدن دلجل يا يوضهي وحادن أغاني سين ربك موسى يعني هي عذاب بدن او عذابك وحبو باقي يليد بدن سلاس ايو ما رتي او قودي لمنك مؤمنين تنقضي او مركو رسو حرد اهاي ايا مركان هدل اهاي قالوا حي اله دي نوضه الهي لن نؤثرك كاد دورما ان فرعون على ما في جاءنا نوي مدي او من البينات ايضا حد احكاد دورما ان قالوا حي إله دي نوضه إلهي لن نؤثرك كاد دورما إنه على ما كي جاءنا نوي مدي هو من البينات آيضا حبعده كاد دورما إنه الدالة على صدق موسى ونبي موسى رنتي ستسالينه هو هو آيضاها إنا كتقنه إنا آيضاها كتقنه وهو يوحد أدوه وغسانه رائما تاسبق ما يأذي إلهي والذي معبود فيان قد عرنا إلاذين فدرنا أبو ريه فضل حكمي إلاذين ما في أنت أدو قاد المد حكمنا يا آسائي وحيا بها دلسة هو أتوقو دينيسد هي اللغة هي قعمها لقوين آيو يدها اللي تسلل من آيو وحاس وحاد دون تسمي إلاذين أنه وحان ما أنت عرقني كما تقيني وحيا إلاذين والذي معبود فيان قد عرنا فدرنا أبو ريه لكن وحي مركزي اي مارتي اوي دارن ايا فضل حكم يا الهدين ما في انت ادو قال مد حكمنا اي اتا انما انك لا سمع هنا تقضي وحد حكمنا ايسا هذه الحياة نرشان او تنع الدنيا اودو وانك حكم الداد نصارتو وحكم الدنيا اي وحك لو مركزي وحاوي انك وحنك قاد اي ماها الدنيا دا نرد ما اي حكم قاد إنما إنك لا تمعين إيدادين تغليوات حكمنا إيسا هذه الحياة نرسان أوتنا آيات حكمنا إيسا الدنيا أولو آيات حكمنا إيسا وحوون كاغو إنت أسمد عفايو حوون كاغو حوية آخرة متقعي أنكو نو حوية الدنيا ده لباتك السؤون نغتما دوانكو صبرينا سلاس إيدادين قوان أذك أي قارين إسلامركي أي حوية أي همية نبي الله موسى إنا أنه وإلهدين آمنا وانه فميني ربنا ربكين أيانه فميني ليغفر لنا إنه نوضاف وخطايانا ذنوبتين أو نوضاف شريك جاءن سمي جرني إيا غير كي سبا وان أديك حتى كعابود جرني وحيابها أسربكين إنه نوضاف أيان مارسيا إلهي سبحانه وتعالى أنه كربنا إنا أنه آمنا وانه فميني ربنا ربكين أيانه فميني ليغفر لنا إنه نوضافه خضايانا دنوبتين أو نوضافه وشركه أوويناي إيه وما في أكرهتنا أكرهتنا أدن قدر قصي عليه ما ذكر فيه سواء من السحر سحرة إيه وما أكرهتنا وحا أدن قدر قصي عليه ذكر فيه سواء من السحر سحرة سحر كأدن قدر قصي ماذا هذا مركب حاكم موقتا سحر كأدن قدر قيي وبرشريسة تعلما وعملا با انو مارس يا فرعون او كدر درقيي انو بسان كون عمل فلان سوى حاوية موسى ايو عارضان كورنا وحاوية ايو براجران والله اللي الهدين خير اللي خير بدن وي او اديك سا خير بدن حقا سووغا ديلا ديعو وابقى كي باقي يريد بدن وي عذاب كنا ديلا عاسيو مارس وحاوية هذا الكيس هبدا انو سو مريني أي مقابل أولك دقايا oo waxa uu dhahay maaragtay ya ayunaa ashaddu cadaaban wa abqa, waasuu dhahay wala taclamuna ayunaa ashaddu cadaaban wa abqa, waasuu soo dhahay. Waxaad ogaanaysiin uu dhahay rabbiga muuse iyo aniga kii cadaab adag oo cadaabka baaqiyeelid badan, kii ayagoo markaas hadalkooda ku cabiraya ayay waxay yidhaahdeen wallaahu alle khayrun, allihii khayr badan weeye. Hadda markaasi afcalu tafdiilkan laysa calaa baabihi waaye, laakiin hadda waxaa laga wadaa lilmuqaabala walmushaakala lee waaye. Maxaa yeele hadda fircoon asagaa wuxuu iska dhigay mid cadaab wax ku baaqi yeelayo, cadaabkiisa uu adag yahay, iyo ictiqaadka markaasi waxa weeye isagu uu qabay dadkiisuna ay qabeen rumaysan ayaa muqaabal loogaga dhigayaa. Markaasay yidhaheen wallaahu alle khayrun, allihi khayr badan weeye ilaahay. xagga sawaabinta marka wax la sawaabiyo haddii la adeeco, wa abqaa fiiha baaqiyeelid badan weeye cadaabkana haddii la caasiyo. hadalkaas markii ilaahay nooga xisaayooday oo nimanka suxarada ahaay oo rumeeyey ay yidhaahdeen, ilaahay sidatan ayuu leeyahay, innahu shacniya ayuu dhahay alle, man ya'ti ruuxu u yimaada rabbahu rabbigiisa, mujriman xaal uu yaatiye kaafir u yimaada, fa ina lahu waxaa u sugnaada u dha ilaahay jahannama, jahannama ayaa u sugnaatay. maxaa yeele hadda meeshaan fircoon iyo qoladiisi rumaysneeday kufri bay ku hadheen, nimankii suxarada ahayna iimaan bay yeesheen. haddii waxa weeye baraahiin ay timaado oo xaqii la fahmo, qofkii waxa weeye kufrigiisa ku hara oo gaalnimada kasoo noqon waaya inuu markaasi maalinta qiyaamo waxa weeye naarta jahannamo uu gelaayo kuna uu waaraayo ayaa ilaahay nooga waramayaa. qofkii iimaan ku dhinta oo camal saalixa sameeya adduunyada intuu joogane derajo sare inuu iska leeyahay ayaa ilaahay nooga waramaya. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, innahu shacniye, man ya'ti ruuxi yimaada rabbahu rabbigiisa u yimaada. imaashadan waxa weeye qofkii maaragtay adduunyada intuu joogo camal kufriga soo sameeya ee ku soo dhinta ee maalinta qiyaamo xisaabka maxkarka yimaada, mujriman xaal uu yaatiye kaafir ah sida fircoon oo kale. hadda fircoon baan ka hadlaynaye, fa ina lahu kaas waxaa u sugnaada u dha ilaahay jahannama, jahannamo ayaa u sugnaatay, laa yamuutu mana ku dhimanaayo fiiha jahannama dhexeeda ku dhiman maayo. oo fayastariixa weeye maxaa yeele dhimashadu raaxa weeye, jahannama iyadoo waxay lagu dhimanaayo ka dhibaato badan ayaa haddana lagu dhimanaynin. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, laa yamuutu fiiha ku dhiman maayo jahannamo, walaa yixyaa mana ku noolaanayo. oo xayaato oo waxaa laga wadaha layidhi oo anfacaysa, marka ha dhiman hana noolaan weeye, naartu saas weeye walciyaadu billaahi tacaala, ilaahay naga koriye naartu sidaas weeye. ilbiriqsina waxa weeye lama awoodo, qofka hadda waa ku waarayaa layidhi oo aan kunaan dhimanayn kunaan noolaanayn sida kufaarta san kaafiriinta ah, waxa weeye maaragtaya aada iyo aaday u dhibaato badan tahay. ilaahay haddana wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, waman ya'tihi ruuxa alle u yimaada mu'minan xaal uu yakuu mu'min oo iimaan ku soo dhinta, qad camila asaalixaati, qad camila asaalixaati acmaasha suusuubanna camal falay faraa'il iyo nawaafilba, fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum waxaa u sugnaaday addarajaatu darajooyinki alculaa oo sarreeye ayaa u sugnaaday. qoladii hadda ilaahay uu sheegaya cagsigooda alla wuxuu yidhi, waman ya'ti alla ruuxu u yimaada mu'minan xaal uu yaafi mu'mina qad camila asaalixaati acmaal suusuuban xaal uu yaafi camal falay acmaashan faraa'il iyo nawaafil intaba way iskula jirtaa, fa ulaa'ika u dha ilaahay mansiyo jamac noqoto weeye, fa ulaa'ika kuwaas u dha ilaahay lahum waxaa u sugnaaday addarajaatu darajooyinka alculaa oo sarreeye, derajo kore ayuu iska leeyahay. jannaatu cadnin nigaadihii jannadeedii ah oo bayaan laga dhigo, amase jannaatu cadninaa u sugnaato laga bedelo nigaadihii jannadeedii, darajada sarraysa ayaa ilaahay sheegaya, jannaatu cadnin nigaadihii jannadeedii ah u dha ilaahay, tajrii xaal ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda ud ilaahay, tajrii xaal ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda ud ilaahay, jannadaas taxta ashjaariha wa qusuuriha saraheeda iyo geedaheeda ayaa waxaa hoos soconaya alanhaari webiyaalo, khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha jannadaas ku waaraaya, khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraaya fiiha jannadaas ku waaraya, waygood aan ka baxaynin. wadalika kaasow dha ilaahay jannada lagu waaro. Jazaa'u man ruux jazmiisa wey udhay ilaahay abaalkiisa weeye. Tazaka dahirsamay udhay ilaahay. Tazaka macnaha tadahara min adunuub, dunuubta ka dahirsamay. Wadalika kaasu udhay ilaahay. Jazaa'u man ruux jazmiisa weeye abaalkiisa tazaka dahirsamay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Oo dunuub ka dahirsama weeye. inuuna dunuubta samayn masalanba. amase waxa weeye waa sameeyey ama waana ka tooba keenay oo tooba nasuuxa ayuu leemiday. labadaasay mid noqonaysaa. wala wallahi qad xaqeeqaha ayuu dhahay ilaahay owxayna waan waxyoonay. ilaa muuse nabi muuse an asri dheelmi ayaan u waxyoonay bicibaadii adoomankayga. walaqad xaqeeqaha owxayna waan waxyoonay u dhahay ilaahay. ilaa muuse nabi muuse an asri dheelmi ayaan u waxyoonay bicibaadii adoomankayga. fadrib u yeel lahum ayaga ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. fadrib u yeel ayaan dhahna u dhahay ilaahay lahum adoomankayga reer banu israa'iila dariiqan dariiq u yeel filbaxri badda dhexdeeda dariiqaasoo yabasan oo engegan. laa takhaafu xaal aadan ka baqaynin darakan haleel aadan ka baqaynin walaa takhsha aadan ka baqaynin inaad maashoodane. hadda waxa weeye meeshaan masadatan waxay ku cadfan tahay qisadii hore oo maaragtay nabiyullaahi muuse bilowgii markaasi risaalada markii lagu bilaabayay ilaahay uu nooga soo waramay waa casfu qisatin calaa qisatin ay noqonaysaa. maxaa yidhi ilaahay subxaanahu watacaala markii hore waxau nooga soo qisooday bilowgii risaaladii nabiyullaahi muusa ilaa markaasi fircoon laga soo gaaro iyo wixii markaasi fircoon ka dhacay. haddana ilaahay wuxuu nooga qisooda mar labaad fircoon waxa weeye amarkiisi qaayadiisi iyo junuuddiisi. intaasoo dhanna waxa weeye waxay cibro u tahay ummatul maxamed ay cibro u tahay si ay u ogaadaan daalimka wa in amhalahu llahu wa amadahu binnicami. ilaahay subxaanahu watacaala daalimka ha u korso nicmooyin fara badan ha u ziyaadiyo laa yumhiluhu ilaahay inuusan halmaansanayn. daalim lama halmaansanay waa la sabaansabayaa weye. waasa u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam in allaha la yumli lidaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu. oo nabigu uu akhriyay calayhi salaatu wasalaam wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid. qof kasta oo daalima asaguna yuusan u malaynin in la moog yahay oo dulmigan uu iska sii jiraayo ama uu ku baaqi ahaanayo amase yaan loo malaynin in markaasi daalimkaanu dhibaatadan uu sii wadaayo cid walba yaysan u malaynin. ilaahay sidaan ayuu leeyahay subxaanahu watacaala. marka hadda haddana waxa weeye rasuulkuna waxa u dhahay daalimka ilaahay waa koranayaa nicmooyinaa la siinayaa waa la caafimaadinayaa kelimadiisa ayaa soconaysa wax badan ayaa markaasi ayuu helayaa. hase yeeshee waxa weeye ayadoo sida has tahay waxa waaye ilaahay marka uu qabto mar buu qabanayaa markaas ilaahay sii dayn maayo. markaasuu nabigu waxa u akhriyay wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid. ilaahay subxaanahu watacaala qabashada ummadaha uu qabta saas weeye. markii uu qabanayo ummado aayado dhowr ayaa laga soo waramay waan soo marnay hadda koor. marka ilaahay qabashadiisuna waa mid aad i aada u daran oo mar haddii daalimka uu qabto si ilaahay adag buu u qabanayaa. marka hadda fircoon waxa weeye muddo ayaa loo kaadiyey daalim oo markaasi daalimiinta u waaweyn ayuu ku jiray. markii dambe ilaahay baa qabtay muddo fara badanna waxa weeye dhibaato ayuu lasoo taagnaa. markii hadda la qabanayo fircoon ayaa ilaahay noo sheegayaa sida wax u dhaceen. walaqad xaqeeqaha ayuu dhahay ilaahay owxayna waan waxyoonay ilaa muusa nabi muuse u dhahay ilaahay an asri dheelmi muusow bicibaadii adoomankayga dheelmi. sarigu waxa weeye habeenkii aakhirkiisa in la baxo arbo masarka bax ayaa la yidhi. fadrib u yeel lahum ayaga oo waxa weeye ushaada badda ku garaac dariiqan dariiq dariiqaasoo filbaxri badda dhexeed ahaaday dariiqaasoo yabasan oo engega oo haddii waxa weeye usha aada ku dhufato dhul engegan uu kuu noqonayaa. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala kugu socodsiinayaa arladii ayaa yaabis looga dhigay markaasay ka baxeen. qoladaana markaasi dabin ayaa loogu quulayo saas ayaa ilaahay uga dhigay fircoon iyo quladiisa. markaasuu dhahay ilaahay laa takhaafu xaal aadan ka baqaynin darakana u dhahay ilaahay haleel haleelna shabaq maysid in lagu soo haleelo oo waxa weeye fircoon iyo qoladiisu inay ku soo haleelaan oo ay kaa daba yimaadaanne kama baqaysidaa layidhi. Laa takhaafu xaal aadan ka baqaynowdha ilaahay darakan haleelowdha ilaahay walaa takhshaa aadan ka cabsanaynin kharaq haddana maashood oo badi markii ilaahay uu kaaga dhiga arla caadi oo aad dhex gasho aduu kuma maashoodaysid, laakiin waxaa lagu maashoodinayaa kuwa daalimiinta oo ku daba joogowdha ilaahay. sidaa markii la dhahay nabiyullaahi muuse waa baxay, aakhirulaylka ayuu baxay, reer banu israa'iil ayuu la baxay, xaggaas badda ayuu la aaday, masara la joogay, xaggaas badda cas ayuu la aaday. ilaahay marka wuxuu dhahay fa atbacahum, waxaa raacay fircawnu, fircawn ayaa raacay bijunuudihi, maca junuudihi, ciidankiisi in lala qabo, fircawn iyo ciidankiisi ayaa raacay. qisadan hadda qur-aanka meelo badan ayaanu kusoo marnay, haddana waan kusii tegaynaa. fa atbacahum, waxaa raacow dha ilaahay fircawnu, fircawn ayaa raacay markii uu ogaaday inay baxeen nimankaanu bijunuudihi, maca junuudihi, ciidankiisi in lala qabo, asoo jeyshkiisi meel walba kasoo kulmiyey ayuu dabagahay nabiyullaahi muuse iyo maaragtay jeyshkiisi. markii baddii ay gaadheen ilaahay wuxuu dhahay faqashiyahum, waxaa daboolow dha ilaahay fircoon iyo quladiisi min alyami, baddi xaggeeda, maa qashiyahum, wixii daboolay. faqashiyahum, waxaa daboolow dha ilaahay min alyami, baddi, maa qashiyahum, wixii daboolay. macnaha waxaa waaye aada iyo aada ayaa loo weynaynayaa, wixii daboolayaa daboolay, macnaha waxa weeye wax shido badan ayaa ku dhacay, wax shido badan ayaa ku dhacay oo baddi ayaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qarqiyey. axad markaasi ka baxsadana ma jiro. waa lala fircawnu, fircoon waa lumiyow dha ilaahay, qowmahu, qoonkiisa waa lumiyey, wamaa hadaa, mana uusan hanuunow dha ilaahay. waa lala fircawnu, fircoon waa lumiyow dha ilaahay, qowmahu, qoonkiisa, maxaa yeele wuxuu ugu yeeray asaga inay caabudaan, ilaahay qayskiis la caabudane baadi oo ka weyn uma jirto. wamaa hadaa, mana uusan hanuunin, bal waxa weeye halaag ayuu ku riday, taasoo khilaafsan hadalkiisa beenta ahay oo markuu u khudbeynayo waasa u dhahay wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaadi u dhahay. taasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu markaasi ilaahay caddaynayaa inuusan waxba ka jirin hadalkiisa. markaasuu dhahay alleh waa lala fircawnu qowmahu wamaa hadaa, ilan isagaa waxau dhahay idin hanuunin maayo ilaa sabiila rashaad, dariiqa oo hanuunka hoo sawaabka ayaa idinku hanuunaa u dhahay. been weeye marka taas halkaas marka waxa weeye waxaa ilaahay noogu caddeeyey fircoon iyo qoladiisi in laga takhallusay. marka waxaa soo haray oo dhulkuku soo haray reer banu israa'iil ayaa kusoo haray. reer banu israa'iil ayaa marka ilaahay si gaara ula hadlayaa, maadaama cadowgooda ilaahay uu baabi'iyey, inay nicmadaas ay ku shukriyaan oo ilaahay subxaanahu watacaala ay markaasi caabudaan oo nicmada ilaahay ku shukriyaan, arladane daacada ilaahay ay ku camimaan, iyaguna laftirkoodu waxa weeye aada iyo aada bay u xumaan doonaan. yaa bani israa'iila ayuu dhi ilaahay reer banu israa'iilow, yaa bani israa'iila owlaadu yacquubow, qad xaqeeqeha anjaynaakum, waa idinka korinow dha ilaahay, min caduwikum, cadowgiin waa idinka korinay. waxaa loo sheegayaa nicmadii ilaahay subxaanahu watacaala ugu nicmeeya lagu sirsirsiinaya, nicmadana waxaa la iska doonayaa markaasi shukrigeeda baa la iska rabaa. waxaa yidhi ilaahay waxyaabo badan oo dhibaata markuu ku moosiyo oo dhibaatadaas aad ka baxsato, waxaa la doonayaa inaad markaasi shukrigeeda aad la timaado. ilaahay marka wuxuu dhahay yaa bani israa'iila, reer banu israa'iilow, qad xaqeeqeha anjaynaakum, waan idin korinay, min caduwikum, cadowgiina waa idinka korinay, cadowgiina fircoon ahay waanu qarqinay, wawaacadnaakum, waxaan idinkula yaboosanay, jaaniba duuri, jabalka dhinac ciisa alaymaan oo midgeeye, alaymaan oo midgeeye, wawaacadnaakum, waa idinkula yaboosanay, jaaniba duuri, jabalka dhinac ciisa alaymaan oo midgeeye. waxaa kaloo la akhriyaa markaasi wawaacadnaakum ilaa qadari camarka, wawaacadnaakum waxay noqonaysaa siiqatul mufaacalo waaye, wawaacadnaakum waan idiin yaboohnay ayay noqonaysaa, jaaniba tuuri, jabalki dhinac ciisa al ayman oo midgeeyey. oo markaasi meeshaas in nabiyullaahi muuse uu tago oo waxa weeye tawreed lasoo siiyo, adinkuna tawreed aad ku camal fashiin, sidaas ayaan idiin yaboohnay ayaa ilaahay leeyahay. ayaga dhammaantoodaa lagula khidaabaya, maxaa yeela kitaabka nabi muuse lasoo siinaayo waa kitaab ayaga loo soo qaadayo oo ayaga dantooda ay ku sugan tahay oo inay ku camal falaan la doonayo. wanazalnaa waanu taasu marka waxa weeye waa mid weyn oo hadda fircoon laga koriyey oo ilaahay uu cadaabay muddo fara badan isagoo gumaysanayo dhibaayey, taasu waa nicmo weynay ahaaday. haddana markii fircoon la baabi'iyey waxaa ilaahay nabi muuse uu siiyey kitaabka la yihaha towreed. fircoon waxa weeye intii uu joogay mucjisooyinkii sagaalka ahay ayaa nabi muuse la siiyey, ee towreed ma uusan jirin. towreed waxaa la siiyey nabi muuse markii fircoon la qarqiyey ayaa la siiyey, saan qur-aanka meelo badan kusoo marnay. haddana ilaahay marka wuxuu dhahay nicmada kale, wanazalnaa waanu dejinay calaykum korkiina almanna malab xireedka ayaa idinku soo dejinay, iyo wasal waa shimbirka xawsnay. wanazalnaa waan dejinow dhaa ilaahay calaykum korkiina almanna malab xireedka iyo wasalwa. salwaha wax hilib ku solnayna waa la dhihi karaa. waa markii ay tiiha ay ku jireen, zamankii zamanu tiiha ahay, markii ay ku jireen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dacaam ilaahay isaga keenay, oon ayagu aysan shaqaysanaynin, waxba aan jeebkooda ahaynin ayaa alla siiyey. way iska cunayaan weeye, tartanajiinkii weeye markaas, iyo dayru samaanigii ayay iska cunayeen. marka hadda nimankaas yahuudda iyagoo hadda ku jiray sii hoosiyuna uu cadaab ku ahay, ayaa haddana cadaabku dhexdiisa ilaahay ugu naxariisay subxaanahu watacaala. kuluu cunow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. waqulnaa lakum, maxaad isu qadari kartaa, waxaan idiin dhahnay reer banu israa'iilow, kuluu cuna min dayibaati maa shaykiisa xalaasha ah. ama culimmadu waxay yidhaahdeen meeshaan waxa weeye dadka loo naadinayo waa dadkii zaminka nabigeena joogo yahuud ahay, waxaana lagula khidaabayaa wixii ilaahay uga nicmeeyey ajdaadooda awowyaashooda zaminkii nabi ilaahay muusa weeye. waxaa marka loo gogol dhiganayane kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum. marka hadda khidaabka waxaa laysagaga jahaynayaa kuwa nabiga calayhi salatu wasalaam waqtigiisa jooga. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuluu cuna ayuu dhahay reer banu israa'iilow min dayibaati maa shaykiisa xalaasha rasaqnaakum, aan idinku arsuqnay. kuluu cuna min dayibaati maa shaykiisa xalaasha ah rasaqnaakum, aan idinku arsuqnay, waxaan idinkuu nicmaynay. walaa tadqow, ha ku xadgudbina fiihi shaygaasa idinku arsuqnay, oo nicmada ha ku kufrina weeye. walaa tadqow fiihi, ha ku xadgudbina. oo fayaxilla, markaas uu ku dego calaykum gorkiina qallabii caradayda ay ku degto. haddii xadgudub aad ku samaysaan xare ilaahay baa imaanaysa. fayaxilla calaykum korkiina uu ku dego qallabii carkaygu uu ku dego. waman ruuxii yaxlil uu ku dego calay korkiisa qallabii carkaygu uu ku dego, qofkii caradaydu ay ku dhacdo. waman yaxlil ruuxa uu ku dego calayhi korkiisa qallabii caradaydu, faqad xaqeeqeha, waa hoobtay taas. qofkii caradaydu ku degto u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala faqad hawaa saqada fi naari, weeye naar ayuu ku dhacay. are ilaahay qofkay ku dhacdo naar bay gelaysaa. wa innii anugu ayuu dhahay ilaahay laqafaarun, mid u dhaafaaya ayaan ahay, liman taaba ruuxi noqda oo shirkigasa soo noqda, wa aamana rumeeyo ilaahay waxida. oo qofka haddii waxa weeye macaasi ay ka dhacdo intuu adduunyada joogi waqtul qarqara intuusan gaarin, haddii haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu soo noqdo in loo dhaafaaya, ilaahay wuxuu leeyahay wa innii anugu laqafaarun, mid u dhaafaaya ayaan ahay, liman taaba ruuxi noqda wa aamana rumeeya wa camila camal fala saalixan, camal suuban. oo waxa weeye faral iyo sunnaba intaa la yimaada, suma bacyeeda ihtada hanuuna u dha ilaahay, suma bacyeeda ihtada hanuuna, muxuu ku hanuunayaa? wuxuu daa'imayaa intii lasoo sheegay. oo waxaa markaasi tawbadii ayuu daa'imayaa, iimaankii uu daa'imayaa, camalkii saalixay ayuu daa'imayaa, ilaa markaasi mawtkiisii laga gaarayo. qofkaas ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waan u dhaafaaya, ayuu dhahay ilaahay. wa innii anugu laqafaarun, mid u dhaafaaya ayaan ahay, liman taaba ruuxi noqdo u dhahay ilaahay, wa aamana rumeeya, wa camila camal fala saalixan, camal suuban, suma bacyida ihtadaa hanuuna, oo intaas ku hanuuna weeye. toobadii waa inuu daa'imaa weeye, iimaanka uu daa'imaa, acmaasha saalixada ahayd uu daa'imaa. saas ayaa marka la leeyahay. oo hadda waxa weeye sumaaxda da'daanu waxay keenaysaa in camalkii wanaagsanay la daa'imo ayay keenaysaa ilaa almamaad intii laga gaarayo. qofku waxa weeye khaasumadii oo markaasi ku dhinta wanaag asagoo khayrku ku taagan uu ku dhinto. Marka hadda casharkeeni intaas ayuu ku egyahay. Wallahi subxaanahu watacaala aclam. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 78 oo suuratu dhah ka mid ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay casharkeenu horo qisadii ku saabsaneeday nabiyullaahi muusa iyo laxiinka fircoon ahay iyo xukunka fircoon marka uu dhammaaday oo ilaahay uu halaagay, reer banu israa'iilna ay soo hareen sidii ilaahay uga waramay nicmooyinkii waaweynaay oo ilaahay uu xasuusiyey ayaa alla noo soo sheegay subxaanahu watacaala. marka ilaahay subxaanahu watacaala reer banu israa'iil wuxuu u dhahay iyadoo weliba lala khidaabayo kuwii zamanka nabigeenna jooga calayhi salaatu wasalaam, nicmooyinkii aabbahoodii loogu nicmeeyeyna ilaahay uu ka waramay, waxaa ilaahay u yidhi cuna wixii aan idinku asduuqnay midkooda dayibka hana ku xadgudbina oo nicmadaas ilaahay ku kufrina oo markaas caradaydu idinku degto, qofkii caradaydu ay ku degtani naarta ayuu ku hoobanayaa hawdha ilaahay. haddana alla wuxuu dhahay waxaan u dhaafayaa qofkii noqda oo shirkiga ka soo noqda iyo macaasida waan u dhaafayaa intuu adduunyadan ku nool yahay, haddana rumeeya camal saalixana la yimaada kabacdina waxaa weeye arrintaas daa'ima ilaa uu ka dhimanayo ilaa mamaad laga gaarayo. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala ugaga waramayaa nabiyullaahi muuse markii waxaa weeye fircoon la halaagay bacdigeeda ilaahay waxa uu kula ballamay miiqaad oo markaasii lagu siinayo kitaabka la yidhaha towreed. towreed markii nebi muuse la siinayo miiqaadka uu soo aaday ayaa gadaashiisa waxaa weeye dadkiisa waxay caabudeen sanam oo dibi ou dhalaaliyay nin la yidhaha muuse saamiri oonu ku tegi doono hadda ka horan aan qur-aanka kusoo marnay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nebi muuse xasuusinaya arrintaas. marka haddii wax yaroo bayaan aynu ku darno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u yaboohay nabi muuse horena waxaan ugu soo marnay suuratu laxraaf 30 iyo maalmahooda in markaasi haddii ou dhammaystirane 30 uu soomaayo towreed la siinaayo kabacdi 30 waxaa loogu dhammaystiray 40 ee waxaan dhihi lahay 10 markaasi 40 u noqotay. marka nabi muuse 40 isagoo waxnaan cunayn waxnaan cabaynin ayuu habeen iyo maalin ayuu soonay baa la yidhi mana hurdayn baa la yidhi. ilaahayaa marka waxa uu amray qoomkiisa 70 inuu ka keeno oo reer banu israa'iil uu ka soo doorto si waxaa weeye jabal duur ay ula soo aadaan si loo qaato kitaabka towreed la yidhaha loo qaato. markaas ayuu soo baxay baa la yidhi haaruun ayuu uga soo tegaa la yidhi dadkii ugaga soo tegay reer banu israa'iil ahay. marka asaga waxaa la yidhi nimankii waxa uu amray 70 ahay inay soo dabagalaan oo waxa weeye aysan ka hadnay raadkiisa soo joogsadaan asaguna cifka ilaahay u qabo ayuu markaasuu horay u degdegay. marka nimankay marka uu hore ugaga degdegay waxaa la yidhi caajis ayaa ku dhacaa la yidhi markaasi waxay ku hareen baa la yidhi dadkii kaleentood kolkaasaa waxaa weeye saamiri ninka la yidhaahdo oo nin musiibo ahay nin munaafiqana ahay ayaa dibi dhalaaliyey markaasuu wax ku shuba sida noo imaan doonta markaasay dibigay caabudeen. arrintaasi markay dhacday nabiyullaahi muusene miiqaadkii ilaahay u degdegay ayaa ilaahay u sheegayaa waxyaabaha dhacay iyadoo istifhaam loogugu sheegaayo wamaa acjalaka ayuu dhahay ilaahay maxaa kaa soo dedejiyow dhahay ilaahay can qowmika qoonkaagi yaa muusa muusow maadu istifhaamiye weeye oo mubtadaa acjalakana khabarkeedi waayo can qowmikana acjalakadaasay ku tacaluqaysaa ayu shayin jacalaka waxaa weeye shay kii ka ahwaa kumuu kaa yeelay mutacajilan can qowmika qoonkaagi inaad kasoo degdegto ood kasoo hormarto. waxaa la dareensiinayaa in meeshii dhibaata iyo fidna ay ka dhacday. markii sidaas la yidhi nabiyullaahi muusa waa uu ka kaasoo dedejiyow dha ilaahay wamaa axjalaka maxaa kaasoo dedejiyey can qowmika qoonkaaga yaa muusa muusow maxaad ku ogeeda qoonkaagi. qaala nabi muuse waxa uu dhahay hum ayagu ulaa'i waa kuwaana u dhahay calaa asarii raadkayga kusoo jooga, raadkayga kusoo joogaan ilaahayow, hum ayagu ulaa'i waa kuwaan, macnaha bilqurbi minii ya'tuuna, meel igu soo dhow ayay soo socdaan, calaa asarii raadkayga kuwa kusoo jooga weeye. Wa ajiltu waana soo degdegay anugu ilayka xaggaaga, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, litarlaa inaad iga raalli noqoto. Wa ajiltu waan soo degdegow dhahay ilayka xaggaaga, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, litarlaa inaad iga raalli noqoto. Macnaha waxaa weeye ziyaada calaa khilaaka weeye, xillihi aad fara khaali igaga eheeday mid ka ziyaadaha ayaan doonayaa. Marka haddana asaga ciska weyn ayaa haayay, wax weyna ilaahay waa siinaya subxaanahu watacaala. qaala ilaahay wuxuu u dhahay isagoo uga jawaabaya waxyaabaha dhacay oo gadaashiisa dhacay. qaala ilaahay wuxuu yidhi, fa innaa anagu qad xaqeeqeeh, fatannaa waanu fidnaynay qowmaka qoonkaadi, min bacdika adiga gadaashaada. fa innaa anagu qad xaqeeqeeh, fatannaa waanu fidnaynay qowmaka qoonkaadi, min bacdika adiga gadaashaada. markaas soo faaruqday qoonkaadi waanu fidnaynay. wa alla allahum waxaana lumiyey asaamiriyu, saamiri ninka la yidhaahdo ayaa lumiyey. wa alla allahum waxaa lumiyey asaamiriyu, saamiri ninka la yidhaahdo, magaciisa muuse ibnu dafaraa la dhihi jiray. waxa uu marka u nisbo sheeganaya qabiilo la yidhahdo saamira oo reer banu israa'iil ka mid ah. saan wuxuu sheegnay ninkan munaafiq ayuu ahay, see jibriilaa soo koriyey, horeyna waan usoo sheegnay. maxaa yeele fircoon markii uu bilaabay wiilasha inuu gowraco ayaa hooyadiis meel markaasi bohola ayay gelisaa la yidhi. jibriila meeshaas ku barbaari jiro, ku kori jiro, cunto sii jiraa la yidhi. halkaas ayuu markaasoo ku barbaaray. waxyaabihii markaasi see jibriil aasaarta uu ka arkay ayuu walaxuu ka qaatay, ayuu dibigan ku shoo sida ilaahay noo sheegaayo. sidaas markii ilaahay dhahay farajaca muusa, muuse waa soo laabta u dhahay ilaahay, oo miiqaadka ayuu kasoo laabtay ilaa qowmihii qoonkiisa ayuu usoo laabtay. qalbaana xaal uu yahay sii caraysan, asifan xaal uu yahay sii siiraanyaysan. farajaca muusa, muuse waa soo laabta u dhahay alle, ilaa qowmihii qoonkiisa ayuu usoo laabtay. qalbaana xaal uu yahay sii caraysan, asifan xaal uu yahay sii siiraanyaysan ayuu soo laabtay. arrintaasi markay ku dhacday oo maqlay oo ilaahay u sheegay ayuu aada iyo aada maaragtay u murgooday. qaala markaas wuxuu dhahay nabi muuse udha ilaahay, yaa qowmi qoonkaygiyow, alam yacidkum sow idiin ma yaboohin rabbukum rabbigiina wacdan yaboo xasanan oo wanaagsan, wacdi oo run ah oo inuu kitaabki sawreedaha idin siinaayo alla sow idiin ma yaboohin. alam yacidkum sow idiin ma yaboohin rabbukum rabbigiinu wacdan yaboo xasanan oo wanaagsan, afadaala miyuu ku dheeraaday calaykum korkiina alcahdu, zamilki miyaa idinku dheeraaday, intaan anigu idin soo faaruqay oo idinka soo tegay arrintaas miyaa idinku dheeraaday. ama mase aradtuma waxaa doonaysiin an yaxila inuu ku dego calaykum korkiina qalabun carq oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday. ama mase aradtuma waxaa doonaysiin an yaxila inuu ku dego calaykum korkiina qalabun caro oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday. cibaadada markaasi aada cidligaas aada caabudeen, faaklabtun dabeedna waad buub yeesheen, miyaa mawcidii ballankaygii aad buub yeesheenoo ballankaygii aad ka baxdeen. kolkaas ayaad waxaa weeye inaad timaadaan ood gadaashayda isoo raacdaan ayaad ka tagteen miyaa, saas ayuu dhahay. arrintii marka way ka jawaabayaan, qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa, ma anaan guub yeelin mawcidaka ballankaagi, bimalkina annaga maaragtay yaa awoodayna, ama bimilkina ama bimulkina, saddexda waa la akhriyaa, qudradaynay ka wadaan, wax annaga qudradayna ka baxsan ayaa dib noo dhigay leeyihin. maa akhlafnaa, ma guub yeelin mawcidaka ballankaagi, bimilkina annaga awoodayna, walaakinaa kalkeeda annaga xumilnaa waxaanala ku xambaaray, ama xamalnaa waxaan xambaarnay in la majuuliyo, iyo in markaasi faacil kale isaga binay, labada way ku banaantay. xamalnaa waxaanu xambaarnay yidhaahdeen awsaaran culaysyaalo oo min ziinati alqowmi, qoomkii ziinadoodii kamid a. xulidii markaasi fircoon oo markaasi ay ka soo caariyeysteen reer banu israa'iil oo agtooda isaga baaqiga ahaaday ayagoon weli geyna fircoon iyo qoladiisi la halaagay, taas ayay sheegayaan. xamalnaa waxaanu xambaarnay yidhaahdeen awsaaran culaysyaalo oo min ziinati lqowmi qoomkii ziinadoodii ka mid ah, waxay ahaaday xulli ayay ahaadeen. Xullida waxa weeye waxyaabaha laysu qurxiyo biladaha ah iyo dahab iyo alaabtaas ayaa reer banu israa'iil waxay kasoo caariyeysteen qolada qabdiyiinta eedoo fircoon uu ka dhashay aroos ayagoo qaba. Marka weli ayagoon alaabti geynin ayaa fircoon iyo qoladii la halaagay. Alaabtii marka ayay isaga soo hartay, kii hadda ka horamaya, faqadafnaha dabeedna waan ridnay yidhaahdeen xullidaasoo dab ayaan ku ridnay. Amar markaasi ou na siiyey ninka la yidhahdo Saamiri, faqadafnaha waanu ridnay. Fakadalika sidaasoo kale saan annagu wixii aan haynay oo xulli yahay aan dabka u ridnay ayuu alqa Saamiriyo Saamiri isaguna u riday. Saamiri isaguna sidii ayuu u tuuray wixii uu haayay. Waxaa kaloo meesha ku riday furaadka uu kasoo qaaday say Jibriil faraskiisa raadkiisa uu kasoo qaaday ayuu maaragtay haddana kula riday meesha sida noo imaan doonta. Faakhraja wuxuu usoo bixiyey lahum dadkaas markii sidaas uu yeelay cidlan dibi ayuu usoo bixiyey. Faakhraja lahum wuxuu usoo bixiyey oo wixii laysku dhalaaliyey uga soo saaray cidlan dibi. Saaqahu min alxulli weeye biladihii ayuu uga soo dhalaaliyey jasadan jasad ayuu uga soo bixiyey kabadel jasadan jasad ayuu uga soo bixiyey oo dibigiyaa wuxuu isu bedelay markii say Jibriil faraskiisa qoobkiisa axadi laga soo qaada lagu shubay ayuu wuxuu isu bedelay walax dhiig iyo hilib lahu isu bedelay. Jasadkaasoo lahu leh khuwaaru boor iska leh, lahu leh khuwaaru boor macnaha sawtun yusmacu weye sawt oo la maqlaayo dibi booraayo ayuu markaasuu kasoo bixiyey. Waa markaasi turaabkii lagu shubay ayaa markaasaa saameeyey. Faqaaluu waxay yidhaahdeen Saamiri iyo adbaacdiis haadaa midkaan markii dibigii la dhalaaliyey dibigiina uu noqdo walaxuux leh oo qaylinaya. Faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkaanu dadkii bay ujeedinayaan ilaahukum ilaahiini weeye wa ilaahu muusaa muuse ilaahiisi weeye fanasiya waana halmaamay muuse. Midkaan hadda anagu aan samaynay oo anigu sameeyey uu leeyahay Saamiri midkaanu ilaahiini weeye wa ilaahu muusaa muusena ilaahiisi weeye fanasiya waa halmaamay oo muuse isagoo ilaahii raadinaya meeshaanu ku halmaamo dhay ilaahina waa kanu dhay. Waxa markaasi uu ku hadlaashay oo markaa hadda ilaahan dalabkiisi uu ku maqan yahay uu leeyahay muuse. Ilaahay ayaa markaas waxa u dhahay asagoo dadka la tacjubinaya caqli xumadooda, maxaa yeele dadku sidooda haddaysan diin lahayn caqlina ma laha. Dadkan waxyaabaha ay samaynayaan iyo waxyaabaha la fiican waxaa u wacan diin la-aanta iyo iimaan la-aanta u wacan. Iimaanka iyo diinta marka layska qaado caqligu wax shaqaynaya noqon maayo, maxaa yeele haddii caqligu wax anfacayo bani aadamku uu ku firan yahay ilaahay koonkan rusul uma soo diri lahayn. Waxa rususha loo soo diray waa inay caqliga kamilaan oo diinta markaasi la qaaso ayaa caqligu markaas caqli saliimo wax taraya markaasuu noqonaya. Laakiin caqli aan diin lahaynin caqli noqon maayo, waa caqli ebirkiisa baab a weeye xayawaanka u lamid yahay. Markaasuu dhahay ilaahay afalaa yarawna miyaysan arkaynin allaa yarjicu antaanu mukhafafatu min asaqiilati waaye isinkeedii maxduuf waaye allaa yarjicu annahu saamiye laa yarjicu inuusan usoo celinayn dibigaasi ilayhim ayaga qowlan qowl soo arki maayaan inuu wax jama meel iska jooga uu yahay oo hadal uusa xataa jawa uusan soo celinayn oo war jawaaba uusan siinayn soo arki maayaan. Maxaa caqliga ka qaaday? Caqliga waaba laga qaaday, maxaa yeele diinaysan lahayn, waxaan diin lahayn caqli ma leh. Markaasuu dhahay ilaahay afalaa yarawna miyaysan arkaynin allaa yarjicu annahu saamiye laa yarjicu inuusan u celinayn dibigaas ilayhim ayaga xaggooda qowlan qowl waxba inuusan u celinayn laa yaridu lahum jawaaban weeye walaa yamliku lahum inuu haddana u milkinaynin laran lur uusan u milkinaynin oo dhibaato uusan ka daaficaynin walaa nafca nafcina uusan usoo jiidaynin soo arki maayaan u dhahay walaa yamliku lahum ounan u hananaynin laran lur waxaa laga wadaa dhibaato uusan ka daaficaynin walaa nafca nafcinuuna usoo jiidaynin. Fakayfa yastakhilu ilaahan, see ilaah way yeelanaya, wax noocaasa maa ilaah noqonaya. Wala wallaahi yaqad xaqiiqahe qaala lahum waxa uu dhahu dhay ilaahay haaruun haaruun min qabl hor ahu dhahay ilaahay wa intaa nabiy ilaahay muuse uusan soo noqon dibigana ay caabudaayeen hadalladii nabiy ilaahay haaruun ileen haaruun khaliif ayaa laga dhigayo waxaa looga soo tegay inta nabiy ilaahay muuse uu maqan yahay dadkaas inuu amuurtooda uu kasii shaqeeyo. haddii ilaahay yidhaahdo suuradaha soo socotana aan sii doonaa, waana soo marnaa. hadda koor waxaanu kusoo marnay suuratul acraaf baanu kusoo marnay. markaasuu dhahay ilaahay walaqad xaqeeqee qaala lahum, waxa uu dhahay haaruunu haaruunow dhahay ilaahay, min qablu hor ayuu dhahay ilaahay, yaa qowmi qownkaygiyow, yaa qowmi qownkaygiyow, inamaa in kaleeto maayane futintum, waa laydinku fidneeyey, bihi ay bicibaadati hada alcidli, cidligan oo kana caabudidiisa waa laydinku fidneeyey u dhahay. haaruun marka waxaad garanaysaa tasarufka nabiy ilaahi muuse uu leeyahay oo kale inuusan ahayn, inkastoo isaguna rasuul ilaahay uu soo diro ahay, hase yeeshee awoodda iyo markaasi saldanada xooggeeda waxay saareeday nabiy ilaahi muuse, asaguna sidii marka horeba muciino u ahay, laakiin rasuul sidiisa alloo soo diro ayuu ahay oo labana suulay ahay. marka waxa uu dhahay waxaa ina yaa qowmi qownkaygiyow, inamaa in kaleeto maayana futintum, bihi waa laydinku fidneeyey, dibigan cibaadadiisa, wa ina rabbakum, rabbigiinuna alraxmaanu, raxmaan weeye. ilaa fircawna waxa u dhahay hada ilaa, waxaan dhihi lahay ninka la yidhaahdo muuse saamiri iyo qoladii raacsaneed waa say yidhaahdeen hada ilaahukum ilaahu muusa, warkaas ayuu ka daba tegayaa. markaasuu dhahay wa ina rabbakum, rabbigiinu alraxmaanu, allah raxmaanka oo naxariiso weeye, fatabicuunii aniga isoo raaca, aniga ayaa ilaah aabudaaye cibaadiisa usoo raaca, waadiicuu amrii amarkaygana adeeca, waadiicuu adeeca amrii amarkayga. qaaluu waxay yidhaahdeen u dhay ilaahay lan nafraxa, kama guulayno, calayhi korkiisa, caakifiina, kuwa ku nagi inaan nahay cibaadiisa. warka hadda nabiyullaahi haaruun uu soo jeestay maysan yeelin. waxaad ogaanaysaa marka dadku kalsoonida markaasi buuxda muusay ku qabeen, marka waxay yidhaahdeen lan nafraxa, kama guulayno, calayhi, calaa cibaadatii, cibaadiisa, caakifiina, kuwa ku nagi inaan nahay, xataa yarjica ilaynaa, inta uu nooga soo laabanaayo muusa, muuse uu nooga soo laabanaayo, intii nabi muuse nooga soo laabanaayo ka tegi mayna yidhaahdo, waan caabudaynaa. qaala waxa uu dhahay ula ilaahay nabi muuse markuu soo laabtay kabacdi, yaa haaruunu haaruunow, maa manacaka, maxaa kaa reebay, id waqti ra'aytahum, aad aragtay, dalluu inay lumeen, allaa tattabicani, inaadan isoo raacin, afa casayta amrii amarkaygii, miyaad caasisow dhahay. markii aad aragtay nimankaa inay lumeen oy dibi ay caabudayaan, maxaa kuu diidow dhahay inaad aniga isoo daba gasho, ma amarkaygiiaad caasisow dhahay. taasaad marka waxaad ku ogaanaysaa salada xooggeedu inay ka go-aysay nabi muuse ay ka go-aysay. ma yaa haaruunu haaruunow ayuu dhahay, maa manacaka, maxaa kaa reebay, id waqti ra'aytahum, aad aragtay nimankan lalluu inay lumeenoy cibaadatulcijliga ay ku lumeen, allaa tattabicani, inaadan isoo raa, laada way iska faa'idaale maselo, afa casaysa, miyaad caasisow dhahay amrii amarkayga, oo dhexdooda miyaad isaga nigaasay niman ilaahay qeyrkiisa caabudaayo. waxaa la yidhi markuu saas dhahay nabiy ilaahi muuse xanaag ayuu walaalkiis kula dhacay, oo suuratul axraaf waataan kusoo maraynay. marka waxa uu ka qabtaa la yidhi garka iyo timanka ayuu ka qabtay. haaruun waxa uu lahay gar iyo timan weynoo isku daysano qabay. markaasuu xanaag ina kula dhacay looxdii awoodayo tawreed inay iska tuuriyo, xanaag walaalkiis kula dhacay. marka haaruun markii xanaag walaalkiis kula dhacay, qaala waxa uu dhahay ula ilaahay haaruun, yabna umma, ina hooyadeeyow ayuu dhahay, laa ta'khud ha qabanin bilixyatii, garkayga, walaa bira'sii, madaxaygana ha qabanin, maxaa yeelay innii anigu khashiistu waxaan ka cabsaday haddaan ku soo raaco, an taquula, inaad tidhaahdid, fararta waad kala geysa, miya haaruunow, bayna bani israa'iila, reer banu israa'iil dhexdooda miyaad kala geysa, walam tarqub, ma koranin, miya qowlii, qowlkaygii waa kora weysa miya, taasaan anigana ka baqay u dhah, oo aniguna waxa weeye qaygaas ayaan qaatay. marka haaruun markii sidaas nabi muuse xanaag ugula dhacay, waxa u dhahay qaala waxa u dhahay haaruun, yabna umma, ina hooyadeeyow, hadda ina hooyadeeyow markuu leeyahay macnuhu ma ahanoo u qaadan baysid in waxa weeye hooyadii ay isku ahaayeen kaliya, nebi haaruun iyo nebi muuse isku hooya iyo isku aabbay ahaayeen, shaqiiqay ahaayeen, laba sana ayaa haaruun weynaay. laakiin hadda ereygan uu adeegsanayo macniisu maxay yihiin? ereygan uu adeegsanayo macniisu waxa weeye culimmadu yidhaahdeen hooyada xaggeeda ayaa naxariistu ka timaadaa, oo dadku markay xagga hooyada isku yihiin ayaa nitu naxariis badan yihiin. marka raxmadda hooyada ayuu ku baraarujinayaa, ee macnuhu ma aha inay isku hooyo kaliya yihiin, owlaaddu markay isku hooyo yihiin waxa weeye naxariis weyn baa dhex taala, laakiin isku aabo kaliya markay yihiin waxaa dhici karta in markaasi waxa weeye raxmadu ay yaraato ayaa laga yaabaa. Marka macnuhu saas weeye ee loo qaadan maayo in markaasi haaruun iyo muuse isku hawayo kaliya ay ahaayeen. laa ta'khudh bilixyatii, garkayga ha qaban uu dhahay. waa uu ku qabtaa la yidhi garka gacanta bilixda ahu garka uga qabtaa la yidhi. gar weyn buu lahaa haaruun, gar weynihiyaa la dhihi jiray. walaa biraasiya, madaxaygana ha qabanin, asagana waxa weeye gacanta bilixda ahu ku qabtay. markaasuu soo jafay, inii anigu ayuu dhahay khashiisu waxaan ka baqay, low itabactu ka weeye haddaan ku raaco, haddaan ku soo raacane sa hadda adigi ileedihid dad fara badan oo aan dibigaas caabudin oo reer banu israa'iil ayaa isoo raacaya. an taquula, inaad tidhaahdid, faraqta waad kala geysa haaruunow bayna bani israa'iil, reer banu israa'iil baynkooda, oo haddana taas igu caruusa ana taasaan ka baqay, oo dadkii aad kala geysa oo qaarna waad soo kaxaysatay, qaarna iyagoo dibi caabudaya ayaad kasoo tagtay, inaad tidhahdid taasaan ka baqay. oo walan tarqub, aadan koranin qawlii, qowlkayga, hadalkaygana aadama dhowrinba. markaa nebi muuse waxa weeye walaalkiis markuu saas dhahay waa iska deeyey. si xoog lehna qisadan waxaan ugu soo marnay suuratu laxraaf, aan ugu soo marnay. qaala, markaas nebi muuse marka wuxuu ku soo jeestay ninkii maaragtay aa ahay dibigaan sameeyey oo falkaan ka dambeeyey, oo maaragtay aa la dhihi jiray muuse saamiri, muusa ibnu dhafar ninkii ahay, taasaa ilaahay ka waramaya. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, qaala, wuxuu dhahay nabiy llaahi muuse, famaa khadbuka, shacnigaagu muxuu yahay, famaa khadbuka, shacnigaagu muxuu yahay, yaa saamiriyu saamiriyow, maxaa kuugu wacanow dhahay waxyaabahan aad samaysay, maxaa kuugu wacan? nabi muuse markaas waa imi maxkamad uu qaadayaa. qaala, wuxuu dhahay saamiri, basurtu, waxaa lay tusiyey bimaa shay lam yabsuruu bihi, ayaga aanan la tusin. ama saxaabi ka dhihi kartaa qaala, wuxuu dhahay basurtu, waxaan arkay, bimaa shay lam yabsuruu bihi, aysan arag. calimtu, waxaan ogaada wey, maalam yaclamuun, waxaysan garan. basurtu, waxaan arkayuu dhahay, oo aan cilmi ku ogaaday, bimaa shay lam yabsuruu bihi, aysan arag, waxaysan araga aniga laytusiyey, waana sidatan. faqabaltu, waxaan qaadow dhahay, qablatan, antoob ayaan qaaday, amba qaadis, min asari rasuuli, rasuulki raadkiisa ayaan kasoo qaaday. faqabaltu, waxaan qaadow dhahay, qablatan, qablo antoob ayaan qaadow dhahay, min asari rasuuli, min turaabi asari xaafiri farasi rasuuli, mudaafiyaal badanaa meesha ka hagsan, rasuulkii faraskiisi, qoobkiisi, raadkiisi, turaabkiisi aan soo qaadow dhahay, oo jifiil ahay. rasuulka wuxuu ku yahay jifiil, saan horuu soo sheegnay. fanabadtu haadiyadna, waan fidayo, waxa weeye caradii qablada aheeday ayaan waxaan ku dhex riday suuraddii oo cijligii dibigii aan dhalaaliyey, wakadalika sidaas ayaana sawarad lii ay ii siinaysay nafsii naftaydu, wakadalika sidaasayna sawarad lii ii siinaysay nafsii naftaydu. markaas waxa weeye sidaas ayaana ugu riday, wakadalika sawarad lii nafsii, naftayduna sidaas ay ii qurxiso u dhahay, oo siina nafteyda ay ii siinaysay iyo markaasi cabiraad meeshaasan ka qaatay ayaan maaragtay arrintaas ku sameeyey. oo waxa weeye waxaan qaaday qablo ayaan qaaday, oo turaabtaas hadda lasoo sheegay ayuu ka wadaa, waxaana ku riday markaasi walaxaan ruux lahaynin, markaasi wixii ruuxda lahay waxay noqdeen walax ruux leh. waxaana arkayow dhahay qoomkaagu inay arrintaas iga dalbeen inaan u sameeyo oo ilaah aan u sameeyo. naftayda marka waxay iigu sheekaysay inuu ilaahu uu noqdo, cidligaas uu noqdo. sidaas ayaa marka waxa weeye naftaydu ii ziinaysa u dhahay, aniguna wixii markaasi naftaydu saa iigu ziinaysay ayaan ku dhaqaaqay, sidaas ayuu leeyay. waa arrin ayaab la weeyey. ninkaas waxa weeye cilmiga meeshaas uu ka fahmay wax sahlan maahan, maxaa yeele faraska say jibriil markii isaga uu korinayay ayuu wuxuu arki jiray shay markaasi jamaada, oo masalanba geed qalalan markuu ku istaago geedkaasi waa qoyi jiraa la yidhi, walax dhintay xataa markii waxa weeye uu qabto oo qoobkiisa uu taabto waxaas waa noolaa jireen. marka asagana meeshaas cilmigu ka qaato, arrintaas ayuu muddo aruursanayay oo cilmigeeda kaydsanayay, kolka maalintatan ayuu si xumo ugu dhaqmaye ayuu lasoo baxay. marka waa arrin markaasi waxa weeye cajiib oo hadda malag ayuu ka helay, malaggaasu iyadiisi ayaa arrintatan uu ka helay. sidaasay markaasi waxa weeye arrintii markaasi ugu suursawday. haddana waa shay laysku fidnaynayo, waxyaaba badan oo adduunyada laysku fidnaynayo ayaa jira oo dadka iimaankiisa lagu jaxibaayo. marka muuse saamir haddee wax uu markaasi uu diidan yahay ama uu diidi kara ma jirto, waxaase lagu caddayn doonaa waxyaabihii lagu sameeyey casharka dambo ayaa lagu sheegi doonaa, inuu ku sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo hase yeeshee hadda waxa weeye casharkeena intaas ayuu ku eg yahay. wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.